Tu Trójka, Polskie Radio. Sobota, 1 lipca, jest 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. A w tym serwisie polityczne wydarzenia dnia, Kongres PiSu i Zjednoczonej Prawicy oraz Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Protestuje część załogi British Airways. Strajk może sprawić kłopoty pasażerom i zakłócić ruch na Heathrow. Leo Messi wziął ślub. Ceremonia odbyła się w Argentynie. Na weselu zjawiło się prawie 300 gości, w tym niemal cały zespół FC Barcelony. Sobota pod znakiem politycznych wydarzeń. W Przysusza dziś Kongres Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego w Przysusze? Bo Polska jest jedna, odpowiada rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Rozwój powinien być równomierny i powinien dotyczyć nie tylko dużych miejscowości, ale małych miast i wsi. Temu służy plan odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Kongres ma służyć podsumowaniu dokonań i wytyczeniu planów na przyszłość. Stawiamy na rozwój i gospodarkę, mówi rzeczniczka PiS. I to mam nadzieję, że wybrzmi w wypowiedzi nie tylko Mateusza Morawieckiego, nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, ale liderów Zjednoczonej Prawicy. Według Beaty Mazurek o ewentualnych zmianach w rządzie na kongresie mowy nie będzie. Bo rekonstrukcję rządu może tylko i wyłącznie przeprowadzić pani premier, która z kolei mówi, że rekonstrukcja się przeprowadza, a nie o niej mówi. W kongresie weźmie udział 1100 delegatów. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Kongres PiSu rusza o 11, pół godziny wcześniej. W Warszawie zbiera się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Szef partii Grzegorz Schetyna zapowiada, że podczas tego posiedzenia będzie mowa o sytuacji w Polsce. Będziemy występować, pokazywać to wszystko złe, co dzieje się w polskiej armii, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, to wewnętrzne i zewnętrzne. Fatalna reforma zdrowia, sieć szpitali, kwestie referendum edukacyjnego, to co dzieje się w Puszczy Białowieskiej, ustawa o RIO, uderzenie w niezależność samorządów. No, demolowanie polskiej polityki i polskiej rzeczywistości przez PiS jest bardzo intensywne i o tym wszystkim będziemy mówić, ale też będziemy pokazywać scenariusze naprzód. Rada Krajowa PO ma podjąć kilka uchwał. Jedna z nich będzie dotyczyła przyszłości organizacji pozarządowych. Według Komisji Europejskiej podatek handlowy w Polsce narusza unijną zasadę pomocy publicznej. Bruksela opublikowała oficjalny komunikat. Stwierdziła, że dzięki progresywnym stawkom opartym na wielkości przychodów przedsiębiorstwa o niskich obrotach mają przewagę nad konkurentami. Po raz pierwszy komisja zakwestionowała polski podatek od sprzedaży detalicznej jesienią ubiegłego roku, bo podejrzewała naruszenie unijnego prawa o pomocy publicznej. Już wtedy Bruksela tłumaczyła, że zróżnicowanie stawek podatkowych i progów powoduje nierówne traktowanie firm różniących się wielkością. Daje przewagę tym mniejszym i zakłóca konkurencję na rynku, co jest niezgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej. Komisja mówiła, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o systemie podatkowym, ale podkreślała, że wszystko powinno odbywać się zgodnie z unijnymi zasadami, by żadna grupa firm nie była faworyzowana. Od tego czasu były prowadzone konsultacje na linii Bruksela-Warszawa. Teraz komisja po ich zakończeniu poinformowała, że potwierdziły się jej podejrzenia i że Polska ma obowiązek zapewnienia równego traktowania na rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Strajkuje część personelu pokładowego British Airways. Akcja grozi odwołaniem niektórych lotów i chaosem na lotniskach, ale dyrekcja brytyjskich linii lotniczych zapewnia, że większość pasażerów nie odczuje skutków protestu. Pracownicy BA rozpoczynają dziś dwutygodniowy strajk na tle płacowym i w odpowiedzi na sankcje zastosowane przez dyrekcję wobec związkowców, którzy uczestniczyli we wcześniejszych protestach. W strajku biorą udział osoby z tak zwanych załóg mieszanych, czyli pracujących zarówno w samolotach odbywających rejsy lokalne, jak i długodystansowe. Stanowią one około 1/3 całości personelu pokładowego BA. Według komunikatu dyrekcji firmy loty z portów Gatwick i London City nie będą zakłócone. Na największym lotnisku londyńskim porcie Heathrow strajk może dotknąć części połączeń. Ocenia się, że podczas trwania strajku około 400 tysięcy pasażerów może odczuć jego skutki. Gwiazda argentyńskiego i światowego futbolu Lionel Messi ożenił się. Jego wybranką jest długoletnia partnerka Antonella Roccuzzo. Ceremonia ślubna odbyła się w luksusowym hotelu w rodzinnym mieście młodej pary Rosario. Na ślub i wesele przybyło około 260 gości, w tym koledzy Messiego z hiszpańskiego klubu FC Barcelona, Neymar, Luis Suarez i Gerard Piqué. Temu ostatniemu towarzyszyła żona, piosenkarka Shakira. Messi i Antonella Roccuzzo przyjaźnili się od najmłodszych lat. 9 lat temu zostali parą, mają 2 synów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Ale że nas nie zaprosili na ślub Messiego? No właśnie miałam zapytać, czy właśnie wróci. Nie zaprosili. Może jeszcze ciebie nie doszły zaproszenia. Nie? Myślę, że nie doszły, tak. Wszystko dlatego. Zaczynam od informacji piłkarskiej, bo Niemcy zostały piłkarskim mistrzem Europy do lat 21. Młodzieżowcy zza naszej zachodniej granicy w wielkim finale w Krakowie pokonali 1-0 Hiszpanię i jest to zwycięstwo w pełni zasłużone, przekonuje komentator Polsatu Sport Czesław Michniewicz. Świetna taktyka, świetna realizacja tej taktyki przez reprezentację Niemiec i na pewno trzeba też uszanować to, że grali 3 dni temu dogrywkę z trudnym rywalem, potrafili wygrać w rzutach karnych, ale też potrafili pokazać swoje atuty, pokazali, że grając zębem, grając z olbrzymim zaangażowaniem i poświęceniem, mając troszeczkę szczęścia, można zostać mistrzem Europy. To drugi triumf Niemców w historii tych rozgrywek. Polacy, jak wiadomo, odpadli już w fazie grupowej. Jarosław Hampel znowu zwycięski. Zawodnik Falubazu Zielona Góra powraca do formy po kontuzji, która z jazdy wykluczyła go na blisko 2 lata. Polak wygrał pierwsze z 4 zawodów indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu. Szykowałem się solidnie do tego występu. Zaznaczałem, że postaram się wykorzystać szansę i wykorzystałem tę szansę. Występ, myślę, bardzo dobry. To zwycięstwo mnie ogromnie cieszy. A zawody rozgrywane były w Toruniu. Super OSM w Mikołajkach zakończył się drugi dzień rywalizacji w rajdzie Polski. To już 8 runda Mistrzostw Świata. Załogi pędzą po mazurskich szutrach, często w ekstremalnych warunkach, a na prowadzeniu jest Belg Tierineville. Za nim nieco ponad sekundę traci Estończyk Ojtanak, a 6 sekund Finn Jari Matti Latvala. Dziś ciąg dalszej rywalizacji, a obszerniejsza relacja prosto z Mikołajek w serwisie sportowym za godzinę. A już teraz o wielkich pieniądzach. 170 milionów dolarów za 4 lata gry w koszykarskiej lidze NBA to jest coś. Okazuje się jednak, że kwota wcale nie musi skusić zawodnika do pozostania w klubie. Mowa tutaj o koledze klubowym Marcina Gortata z Washington Wizards, Johnny Wallu. Wizards przedstawili ofertę podpisania superkontraktu. Taka wysoka kwota jest możliwa ze względu na zwiększenie budżetu pensji klubowych dla zawodników dzięki rekordowym wpływom za transmisje telewizyjne. Johna Walla tak wysokie pieniądze wcale nie zwaliły z nóg. Poprosił on o kilka dni do namysłu. Jak podkreślił, musi sprawę przedyskutować ze swoim agentem i rodziną. Nie jest przekonany, czy chce się związać z klubem z Waszyngtonu do 2023 roku. Ostatnio John Wall powiedział, że ściągnięcie do stolicy USA Paula George'a z Indiany sprawiłoby, że zespół grałby o najwyższe cele. Nie wiadomo, czy uda się taki manewr, ponieważ Paul George może przebierać w ofertach. Z Miami, Jan Pachlowski. Wielkie pieniądze są do zgarnięcia także z kortu, podczas wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Swoich rywali w grze pojedynczej poznali Polacy, Agnieszka Radwańska trafiła na Serbkę Jelenę Jankowicz, Magda Linet na Amerykankę Bethany Matek-Sands, a Jerzy Janowicz zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Początek grania w Londynie od poniedziałku. Dziś raczej pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najmocniej popada na południu i wschodzie, możliwe także burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 992 hektopaskale. Od 17 stopni w Trójmieście przez 18 w Kołobrzegu i Koszalinie, 19 w Świnoujściu i Pile, 20 w Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 21 w Wałbrzychu i Łomży, 22 w Olsztynie i Białymstoku, 23 stopnie w Warszawie, Łodzi i Zamościu, najcieplej 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, lato idzie. Czy to nie aby czas na przeceny? No, chyba już czas. A co tam, Marian, po głowie ci chodzi, co? Wszystko, Barbara, wszystko. Marzy mi się nowy telewizor, laptop może, albo ten, nowy smartfon lub lodówka. Czujesz to, Barbara? No. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie pozytywum. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love.

o 6 rano. Szampana pan uwielbiał, mam tak samo. Lepiej jak pan ładnie prosto w oczy ściemnia. Ponad morzem, romantycznie, choć to zabrzmi idiotycznie. Nie ukrywam, obrzydliwe myśli pan tam skrywał. I spuśne gesty, to był prowokacji festyn. Bez zbędnych komentarzy, pan zapomniał dobrej twarzy. Wiśniowy smak, jeszcze w gardłach lupie, w głowie tupie. Lubiłam jak pan gadał wciąż o mojej pupie. Pan ją opisywał niekonwencjonalnie, po chamsku, nie po damsku, a jednak nie banalnie. Do wyboru, do koloru pan znał komplementy sporo. Proszę pana, przecież pan to wszystko wie. Przychodzi dreszcz, lewe ramię, zbyt jest każdej damie. Z mózgu pranie, bo kobieta lubi się zakochać w panie. Drogi panie, co miał pan w planie mówiąc? Zapraszam na kolację i śniadanie jutro. Proszę pana, jestem panu zakochana. Proszę pana, niech pan posłucha. Proszę pana, jestem panu zakochana. Ja bardzo pana proszę. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. To trójka, 17 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Łąka obok biurowca albo bloków, pomiędzy ulicami albo w miejscu skweru. Takie widoki w polskich miastach już raczej nas nie dziwią. Miejskie łąki zyskują coraz większą popularność. Chyba nie ma budżetu partycypacyjnego, w którym nie znalazłby się choć jeden taki projekt. Nic dziwnego, tego rodzaju zieleń ma wiele zalet, przekonują biolodzy Maciej Podyma i Karol Podyma z Fundacji Łąka w rozmowie z Agnieszką Stępień. Porozmawiamy o wyższości łąki miejskiej nad miejskim trawnikiem. Wyższość jest, jeżeli chodzi o wysokość, bo łąki kwietne są wyższe od trawników przez to, że są koszone o wiele rzadziej. Trawniki w miastach są koszone nawet do 10 razy w roku. Ten hałas o godzinie 7 rano jest nie do zniesienia. Oprócz hałasu również wydobywające się spaliny z kosiarek, które wytwarzają dużo spalin. Ktoś to policzył? Tak, no tak zwani amerykańscy badacze publikowali badania dotyczące silników dwusuwowych, czyli takich silników, które są stosowane m.in. w wykaszarkach. No i wyszło, że taka wykaszarka przez to, że spala olej połączony z paliwem, jest o wiele bardziej szkodliwa dla środowiska niż nawet samochody. Robiono porównanie. Wykaszarka w ciągu godziny swojej pracy jest w stanie wyprodukować tyle benzoapirenu, co samochód osobowy, gdy przejedzie 3000 mil. Brak katalizatorów, nieodpowiednie spalanie po prostu powoduje, że one są strasznie zanieczyszczające środowisko i co też ważne, są niebezpieczne dla operatorów po prostu. No. A jak to wygląda w przypadku łąki? Łąka się kosi, dba się jakoś o nią specjalnie? Łąkę kosi się generalnie raz albo dwa razy w roku. No tylko my przy koszeniu, jeżeli to są to małe powierzchnie, wykorzystujemy zwykłe kosy ręczne, tak jak to robiono kiedyś tradycyjnie. Jest taki element też edukacyjny, więc może być to zaskakujące czasami dla kogoś w przestrzeni miejskiej spotkać takich kosiarzy, ale na pewno powstaje jakaś refleksja. No i ludzie są chętni do tego, żeby się uczyć kosić też ręcznie. A duże powierzchnie kosimy kosiarkami, ale są to kosiarki, które mają silniki benzynowe, czterosuwowe, więc tutaj nie wykorzystujemy wykaszarek. Dlaczego jeszcze łąka lepsza niż trawnik? Albo być może można to połączyć, bo funkcja trawnika jest inna, a funkcja łąki może też być inna. No my nie uważamy, że łąki się nadają wszędzie, no bo nie można po nich chodzić, ciężko rozłożyć na nich koc i tak dalej. Uważamy, że trawników jest po prostu za dużo w mieście. A łąka jest też tym lepsza od trawnika, że po prostu łąka to życie. Łąka to owady, łąka to ptaki, łąka to drobne ssaki, łąka to motyle, a trawnik to tak naprawdę trawa i 10 może gatunków jakichś zwierząt, które sobie korzystają z tego trawnika. Na łące są ich setki. I też to, że one są wyższe od trawnika, więc są w stanie raz produkować więcej tlenu, a dwa też wyłapywać więcej pyłów, które pochodzą z naszych dróg, samochodów i tak dalej. Po prostu ta powierzchnia biologiczna jest większa niż w nim równiutko skoszonym trawniku. Taką łąkę można wysiać wszędzie? Wszędzie w mieście? Tutaj największym zagrożeniem dla łąk niestety jest sól. W pasach drogowych można je spokojnie stosować, ale jednak trzeba zachować jakiś taki odstęp, jeżeli chodzi o odległość od drogi. Ale wystarczy jakieś pół metra od krawędzi jezdni i taka łąka może sobie funkcjonować bez problemu. Łąkę sieje się w taki sposób niezaplanowany. Czy trzeba wiedzieć, co wysiać z czym? No, trzeba wiedzieć, tak? No, my pracujemy na ponad 250 gatunkach roślin, więc niektóre pasują do suchego miejsca, niektóre do wilgotnego. No troszeczkę wiedzy potrzeba i też potrzebują troszeczkę miłości w pierwszym czy drugim roku. To znaczy? Wypielenia chwastów. Jest moda na łąki miejskie, prawda? Jest. No i tak, jest to moda, która przywędrowała do nas z zachodu. I tak wiemy też z różnych informacji, ze spotkań zarządów zieleni różnych miast, też z krajami europejskimi, że jest to trend, który rozwija się, jest już w miastach. No i na pewno będzie tego coraz więcej, ponieważ to są duże oszczędności dla miast. Jest to jakaś estetyka też tych terenów miejskich na wyższym poziomie. Można właśnie z kwiatów zrobić wianki, skosić ją kosą. Mężczyźni mogą się wykazać swoją też żyzną fizyczną. Kobiety mogą też to zrobić. To się wydaje takie mało praktyczne koszenie kosą i niemodne, a to tak naprawdę powraca w jakimś stylu. Hipster jada pełną parą i można ubrać koszulę i po prostu sobie pokosić, tak, bo to jest świetna sprawa. Trochę romantyki w centrum miasta. Nie musimy wyjeżdżać na wieś, szczególnie, że na wsi jest coraz mniej takich miejsc z łąkami i nawet z miedzami, wszystko jest pryskane. Na polach nie widać ani jednego makachabra, bo wszystko jest pryskane po prostu herbicydami, więc jedyne miejsce, gdzie one mogą przetrwać, gdzie ktoś się doceni, to jest właśnie miasto. Paradoksalnie. Tak, właśnie. A z Maciejem Podymą i Karolem Podymą z Fundacji Łąka rozmawiała Agnieszka Stępień. 22 i 7 trójek. Jeżeli chcą Państwo się z nami podzielić swoimi refleksjami na temat tego, czy łąka, czy równo wystrzeżony trawnik, to Piotrek Łodej czeka przy telefonie. Alarm na to biją. Korespondencję mamy z Doliny Różycy taką, że przestało padać, więc jeżeli kajakarze mają ochotę, to niech się spławiają, to po pierwsze, a po drugie zaraz jedę na grzyby, bo się pokazały kurki i dzisiaj zaczynam urlop. 3 tygodnie luzu przede mną. Let's just pretend for a little while that all there is here now and you and I. Let's turn our backs to other reasons why we shouldn't let us lay alone and each other stare away home. In the morning lands while the world gets busy, we lay low, we lay low. To look straight back into your eyes, and I don't need you to tell me so. Hey, I don't wanna think no more. I don't wanna know. You'll tell me when it's my time to go. Hey, in the morning lights while the world gets busy, we lay low. We lay low in the morning lights while the world gets busy. We lay low. We lay low. To all the reasons why we shouldn't let us lay low and each other stare. Ludła ją lay low, to trójka w 7:30. Dziś będzie pogodnie, ale zachmurzy się i przelotnie popada. Najwięcej opadów na południu i wschodzie, możliwe burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, w czasie burz porywisty. Od 17 stopni w Sopocie, 20 w Zielonej Górze, Bielsku-Białej, Kielcach, Krośni i we Włocławku, 22 w Elblągu i Ostrołęce, do 24 stopni w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Thank you. To Trójka, 26 minut zostało do 8. Jakoś tak grzybowy temat państwa zainspirował 2027 Trójek? Wczoraj znalazłem rydzę pierwszy raz w tym roku. I powiem, że nie w lesie, a w takich krzakach nad samym brzegiem jeziora. No za dużo ich nie było. No ale na kolację, jak to się mówi, starczyło. Jak byłem małym chłopcem, to zbieraliśmy rydzę, posypywało się je lekko solą i przypiekało na fajerkach płyty kuchennej. Jaki to był smak! No to tylko można sobie wyobrażać, jaki to był smak. Ja uwielbiam rydze, bo to są jedne z niewielu grzybów, które pozostają po uduszeniu, bądź usmażeniu, bądź zamarynowaniu, bardzo jędrne i chrupiące. A marynowane albo kiszone rydze są przepyszne. A ostatnio, jak jechałam niedaleko Warszawy, to widziałam pana z siateczką kurek. I to było w lesie, tak. Także potwierdzam, ja również, grzyby już się pojawiły. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna. Tak okropnie. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z osznurowanymi butami. Jesteś zła, zła. ucho mi w gardle, ty jesteś mój plen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozczurowanymi butami. Tak, to ja się tak tu moszczę na tym krzesełku. Bardzo Państwa przepraszam za te hałasy. 21 minut przed 8. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Większość ludzi zwykle pamięta, co im się śni, lepiej lub gorzej, ale są i tacy, którzy twierdzą, że nigdy w życiu nic im się nie przyśniło. Najczęściej jednak bardzo szybko swoje sny zapominamy. Śni się bardzo często, codziennie nawet. A co? O, różne rzeczy, ale trudno sobie przypomnieć. Jak naprawdę człowiek się rano budzi i nic nie pamięta. Pamiętam sen mojej córki 5-letniej, która obudziła się niedawno rano i przyszła do łóżka z prośbą, żeby się przytulić, bo śnił jej się koszmar. Okazało się, że cały jej pokój był zielony, nawet jej różowy dywan. Jak zielone się zrobi wszystko, to niedobrze. To niedobrze. Zielonego za dużo, to niedobrze. Co ci się śni? Nic mi się nie śni. Dziennikarz Trójki Łukasz Karusta. Nigdy. Jak to nigdy i nic? Nigdy i nic. Budzę się rano i po prostu tak jak kładłem się spać wieczorem, sobie tam o czymś myślałem, zasnąłem w ciągu kilkunastu minut. Nic. Może po prostu nie pamiętasz? Może po prostu nie pamiętam. Ja nawet nie mam takiego uczucia, że o czymś śniłem, bo przypuszczam, że niektórzy ludzie, którzy śnią, budzą się rano i wiedzą, że coś im się śniło, ale tak do końca nie pamiętają co. Niektórzy tak wstają rano i mówią, coś mi się śniło, albo pamiętają kawałek tego snu, żebym miał takie chociaż poczucie, że coś mi się śniło, ale nie pamiętam co. Ale nie, ja w ogóle nie wiem, co to jest za uczucie, śnienie. Czy rzeczywiście może istnieć człowiek, któremu się nic nie śni? No z danych naukowych czytam o jednym takim przypadku. Doktor Michał Skalski z poradni zaburzeń snu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pacjenta w Izraelu, który w wyniku urazu wojennego miał odłamek w takiej części mózgu, który odpowiada za generowanie snu REM. I wiadomo, że ten człowiek nie miał snu REM, czyli tego snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, w którym głównie odbywają się marzenia senne. No z racji takiej no, ciekawostki był on wielokrotnie badany przez liczne pracownie badań snu, które są na terenie Izraela i no, twierdzono, że on zupełnie dobrze funkcjonował, dobrze żył. Także był to znaczy jedyny znany mi przypadek takich naukowych badań na człowiekiem, który nigdy nie miał marzeń sennych. Chętnie bym tę osobę poznał. Doktor Adam Wichniak z Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jeśli chciałaby ona poddać się badaniom snu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wtedy chętnie w trakcie snu REM wybudzimy ją i zapytamy, czy nic się nie śniło. Jestem przekonany, że jakieś treści marzeń sennych, pewnie niespektakularne, bardzo proste, bardzo elementarne, na pewno zarejestrujemy. A zazdrościsz innym, że śnią? Zazdroszczę. Chciałbym. Chciałbym chociaż raz. Chciałbym chociaż poczuć, jak to jest. Z reguły budzimy się w stadium snu REM, dlatego z reguły większość z nas pamięta marzenia senne. Też może warto też dodać, jak mówimy o zapamiętywaniu marzeń sennych, żeby zapamiętujemy marzenia senne te, które mają wyraźny odcień emocjonalny. Jeśli w czasie naszego marzenia sennego śniło nam się coś, co nas wzruszyło albo nas przestraszyło, to będziemy to pamiętali. Nawet czasami po wielu latach. Więc jeśli marzenie senne było pospolite, tak jak, no nie wiem, większość sytuacji w naszym życiu, prawda, mijamy idąc do pracy dziesiątki ludzi, ale zapamiętamy kogoś, kto miał jakiś, nie wiem, dziwaczny kapelusz, jakoś dziwnie wyglądał, a nie zapamiętamy setki innych ludzi, którzy wyglądali tak, no, przeciętnie, tak jak cała reszta, podobnie jest z marzeniami sennymi. Także to są te powody, dla których możemy nie pamiętać marzeń sennych. Prawdopodobnie osoba ta cierpi na najczęstszy stan w dzisiejszym świecie, czyli niedobór snu. Jeśli ktoś jest niewyspany, śpi bardzo głęboko, potocznie się mówi, śpi jak kamień, wtedy jest duża szansa, że organizm będzie przede wszystkim spał snem głębokim do samego końca, do samego rana. Ta osoba się będzie wybudzała ze snu non-REM, czyli tego snu, w którym nie ma marzeń sennych, i rzeczywiście może być takie przekonanie codziennie rano, że nic mi się nie śniło. Wiem, że sny mogą być albo bardzo przyjemne, albo nieprzyjemne. Czasami się ludzie budzą przecież zlani potem. Ale... To może nie masz czego zazdrościć? Nie, chciałbym. Ja bym chciał poznać w ogóle, co to jest za uczucie. Chciałbym się dowiedzieć, jak to jest śnić o czymś. Mnie się śnią z reguły przyjemne rzeczy. Przyjemne. Budzę się w dobrym nastroju. I takiego dobrego nastroju Państwu życzymy zaraz po przebudzeniu i oczywiście przez cały dzień. A o marzenia senne pytała Anna Rokicińska. A co Państwu się dzisiaj śniło? Bo ja mam tu taki podręczny sennik. Bardzo chętnie Państwa sny zinterpretuję. Poważnie. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. I've been biding my time, been so subtly kind. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days, you see, evidently it pays. Been a friend with unbiased views and then secretly lust after you. So now you feel rusty, you're bored and amused. You wanna do so what else? So you should be when I'm wrong. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel like instead of here with me. Temat grzybów? Bardzo proszę. Najbardziej aromatyczne grzyby to smardze, podejrzewam. A koło mojego domu pierwsze majowe grzyby sobie zbieram i jajecznica ze smardzami to chyba nie ma nic bardziej aromatycznego. Niech się rydze schowają. Poza tym to zapraszam wszystkich na Lata Kwiatów w Otmochowie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie, a smardza na talerzu to panu zazdroszczę. Należy jednak uważać, gdzie się te smardze zbiera, ponieważ od 2014 roku ten grzyb podlega w Polsce częściowej ochronie, a to oznacza, że ochronie podlegają okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni. Zapraszamy do Trójki. A na krakowskim Kazimierzu trwa 27. Festiwal Kultury Żydowskiej pod naszym patronatem. Muzyka, teatr, film i oczywiście jedzenie. W tym roku w ramach festiwalu odbyło się wiele warsztatów kulinarnych. Uczestnicy starali się odkryć m.in. tajemnicę perfekcyjnego humusu, które dla każdego może być czymś zupełnie innym. Co jest podstawą każdego humusu idealnego? Oto Wioletta Myszkowska zapytała Agnieszkę Delkowską, autorkę bloga Lady Kitchen, która poprowadziła właśnie takie warsztaty. To jest pikantne. Tahini i czosnek. I cytryna. I to jest wszystko. Jak to zaczyna pachnieć, to już wiem, że to będzie fajnie smakowało. A teraz wszyscy wąchamy. Pachnie ładnie? Przepis na humus klasyczny. Ugotowana ciecierzyca, namoczona dzień wcześniej z sodą, wypłukana, zalana zimną wodą, dodatek troszeczkę sody, ugotowana do miękkości, ona się ma prawie rozpadać. Ile ma się moczyć? 12 godzin co najmniej, przynajmniej ja tak moczę. I to dla mnie to jest taki optymalny czas. Zawsze gotowana ciecierzyca, nigdy z puszki, bo ta z puszki jest obrzydliwa. Tahini, czosnek i sok z cytryny. I nigdy nie daję tego osobno, zawsze robię sos. Czyli najpierw mieszam sobie czosnek z odrobiną tahiny, z odrobiną kuminu i z sokiem z cytryny. I jak robi mi się sos, dopiero dodaję ciecierzycę, zawsze zostawiam z gotowania wodę. Woda z gotowania ciecierzycy służy mi do rozrzedzania humusu. Zaczynam miksować i zaczynam dolewać wody z gotowania ciecierzycy, aż ta konsystencja będzie taka, jak ja chcę. Okay. Więc na oko robię plus. Czasem jest tak, że mam ochotę na humus bardziej czosnkowy, więc używam 3, 4, 5 ząbków czosnku, 6. Czasem jest tak, że mam ochotę na humus bardziej delikatny, więc daję więcej tahiny. Czasem jest tak, że mam ochotę na bardziej kwaśny, więc więcej soku z cytryny. I próbuję, cały czas próbuję. Nie jest tak, że wiesz, podam ci idealną recepturę, ty zrobisz, to jest twój smak. To jest twój smak, bo on będzie różny od mojego. Ale to jest taka baza, na której te 4 składniki powodują, że masz takie coś wow. I w zasadzie mieszamy, dopóki nam nie będzie smakować. Dokładnie, dokładnie. Dopóki to nie będzie, nie stwierdzi, że to jest, o Jezu, już, to ściągam garnek, idę przed telewizor i wyjadam łyżką, tak? To jest moje i niech ktoś podejdzie. To dotąd mieszasz. Im dłużej mieszasz, tym jest bardziej taka mniej grudkowata. Jestem wielbicielką tej grudkowatej takiej konsystencji, bo to nie jest papka dla dzieci. Jeżeli ktoś chce bardzo taką idealną, kremową, to biera tą ciecierzycę ze skórki, ale umówmy się, komu by się chciało. Ale w skórce jest cały smak. W skórce jest cały smak, jest ten fan, to jest takie swojskie. Mi się wydaje, że ten humus taki grudkowaty jest taki domowy, po prostu najzwyczajniej w świecie domowy. Tak myślę. No teraz czuć, że to jest harisa. A jak czuć? I może być ze wszystkim. No nie z wieprzowiną. Także kaszanki, parówki, takie rzeczy z kabanosy odpadają, ale robiliśmy wersję z burakiem, robiliśmy wersję z harisą, z ostrą papryką. Ja robię czasem z pieczoną marchewką, robię czasem z jagnięciną, robię z prażonymi orzechami pini, z granatem. Także jaki masz nastrój, taki robisz. Mam nadzieję, że wam będzie smakowało to, co zrobiliście. Smacznego! Smacznego, a ja na przykład do humusu lubię dodać odrobinę gałki muszkatołowej, odrobinę kuminu, a nawet goździków. Proszę spróbować, ważne, żeby z goździkami nie przesadzić, bo one są niezwykle aromatyczne i mogą przykryć smak, nawet aromat nawet tahiny.